دکھائی دیتے ہیں ان لکیروں میں سائے کوئی، مگر بلانے سے وقت لوٹے نہ آئے کوئی۔ دکھائی دیتے ہیں ان لکیروں میں سائے کوئی، مگر بلانے سے وقت لوٹے نہ آئے کوئی۔ میرے محلے کا آسمان سونا ہو گیا ہے، پتنگ اڑائے فلک پہ پیچھے لڑائے کوئی۔ کنویں پہ رکھی ہوئی ہیں کانسی کی کلسیاں، پر غلیل سے آٹے والے چھرے بجائے کوئی۔ وہ زرد پتے جو پیڑ سے ٹوٹ کر گرے تھے، کہاں گئے بہتے پانیوں میں بلائے کوئی۔ ضعیف برگد کے ہاتھ میں راشاں آ گیا ہے، جٹائیں آنکھوں پہ گر رہی ہیں اٹھائے کوئی۔ مزار پر کھول کر گریباں دعائیں مانگیں، مزار پر کھول کر گریباں دعائیں مانگیں، جو آئے اب کے تو لوٹ کے پھر نہ جائے کوئی۔